z nową klasą V Winter Edition. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Jest 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki do 19:00. Mamy środę, jest 16 października. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W przyszłym tygodniu nowy skład Komisji Europejskiej nie będzie głosowany w Europarlamencie. Na początek nieoficjalne ustalenia naszej korespondentki. Pożegnano byłego ministra środowiska Jana Szyszkę, pochowano go na cmentarzu w Starej Miłośnie. Do Ankary leci wiceprezydent USA, ma rozmawiać o zawieszeniu broni w północnej Syrii. Nowy skład Komisji Europejskiej jeszcze nie teraz. Jak dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, głosowanie w Europarlamencie zostało przełożone. Planowo miało być w przyszłym tygodniu. To potwierdzenie wcześniejszych informacji, że nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę z opóźnieniem, a nie jak planowano od początku listopada. Powodem są problemy w Parlamencie Europejskim z akceptacją kandydatów na komisarzy z Węgier, Rumunii i Francji. Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało szefowi Najwyższej Izby Kontroli protokół z kontroli jego oświadczeń majątkowych. Marian Banaś ma tydzień na ustosunkowanie się do zawartych w nim zastrzeżeń, poinformował rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jeżeli pan prezes Banaś skorzysta ze swoich uprawnień, ma do tego 7 dni, jego uwagi muszą być przeanalizowane przez szefa CBA, który musi się do nich odnieść, co zakończy kontrolę oświadczeń majątkowych. Ten etap, który pozwoli nam powiedzieć w tej sprawie trochę więcej, będzie zakończony w ciągu najbliższych dni. Marian Banaś jest prezesem NIK od 30 sierpnia. Po publikacji w mediach materiałów o jego oświadczeniach majątkowych i nieruchomości w Krakowie udał się na bezpłatny urlop. Najwyższa Izba Kontroli zdementowała doniesienia medialne o rezygnacji prezesa z pełnionej funkcji. W Starej Miłośnie pochowano byłego ministra środowiska, profesora Jana Szyszkę. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli przedstawiciele najwyższych władz, prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Uroczystość obserwował Przemysław Lis. Profesora Jana Szyszko pożegnali najbliżsi, przyjaciele, naukowcy oraz parlamentarzyści. Podczas uroczystości prezes PiS Jarosław Kaczyński wspominał zmarłego jako człowieka, który całym swoim życiem przysłużył się Polsce. Angażując się w obronę przyrody, w obronę lasu, który tak bardzo kochał, w obronę naszej wiary, w obronę naszych polskich wartości. Profesora Jana Szyszko pożegnali też leśnicy i myśliwi z całego kraju. Przyjechali na uroczystość ze sztandarami i żegnali zmarłego przy dźwiękach rogów. Wszyscy wspominają profesora jako człowieka o niespotykanej wiedzy i wielkim sercu. Dał się poznać przez wiele lat z dobrych stron. Wielki fachowiec, przyjaciel młodzieży, przy tym kulturalny, dobry człowiek. Człowiek o dużym dorobku naukowym. On był prawdziwym ekologiem. Jest ich bardzo mało. Profesor Jan Szyszko zmarł 9 października. Miał 75 lat. Stara Miłosna, Przemysław Lis, Polskie Radio. Pierwszy od lat refundowany zabieg wszczepienia tzw. keratoprotezy rogówki wykonano w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Dzięki niemu wzrok odzyskała 67-letnia pani Regina. Zobaczyć te kolory, to wszystko, piękny świat. Chciałabym, żeby wszystkie osoby, które są niedowidzące, niewidome, żeby Fundusz Zdrowia zafundował im jednak to, co mi jako pierwszej w Polsce zafundował. Na czym polega operacja, tłumaczy profesor Edward Wylęgała, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki. To jest zabieg wszczepienia sztucznej rogówki u pacjentów z obuoczną ślepotą rogówkową albo u takich pacjentów, u których było już kilka przeszczepów klasycznych. Wtedy należy wszczepić sztuczną rogówkę humanizowaną. To znaczy optyczny cylinder plastikowy jest zamontowany do rogówki ludzkiej. Pacjent nie musi jeździć za granicę, może mieć wykonaną tą procedurę w Polsce. A w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie około 300 tego typu zabiegów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence udaje się do Ankary z misją wynegocjowania zawieszenia broni w północnej Syrii. Prezydent Donald Trump podtrzymuje decyzję o wycofaniu z tego kraju 1000 amerykańskich żołnierzy. O tym, że prezydent Trump wysyła wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych do Ankary, Biały Dom poinformował w poniedziałek. Jednak Mike Pence opuści Waszyngton dopiero dziś wieczorem, a jutro spotka się z prezydentem Turcji Erdoğanem. W skład amerykańskiej delegacji wejdą także doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Robert O'Brien oraz sekretarz stanu Mike Pompeo. Prezydent Donald Trump poinformował, że celem delegacji jest doprowadzenie do pokoju. Prowadzimy twarde rozmowy z wieloma ludźmi, ale czas, aby nasi żołnierze wrócili do kraju po tylu latach. Mamy najwspanialsze siły zbrojne, a pełnią tam funkcje policyjne. One nie są od tego. Chcę, aby żołnierze wrócili do domu. Biały Dom przekonuje, że decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z północnej Syrii nie była równoznaczna z zielonym światłem dla Turcji do podjęcia ofensywy przeciwko Kurdom. Prezydent Trump grozi zaostrzeniem sankcji wobec Turcji, jeśli nie uda się znaleźć pokojowego rozwiązania konfliktu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A więcej na temat sytuacji w Syrii już za niespełna 20 minut na naszej antenie. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Informacje sportowe, Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Po meczach reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy i co ważniejsze awansie na Euro zbliża się powrót piłkarskiej PKO Ekstraklasy. 12 kolejka już od piątku. W najciekawszych spotkaniach w sobotę Lech zagra z Legią, a w niedzielę Arka z Lechią. I już wiadomo, że w derbach Trójmiasta nie wezmą udziału kibice gości. To decyzja wojewody pomorskiego. A powód? Brak możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przez organizatorów i negatywna ocena komendanta wojewódzkiego policji. Mecz Arka Lechia w niedzielę o 15. A już dziś w Holandii i w Apeldoorn rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym. To ważny etap kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk w Tokio. Trzeba jednak zdobywać czołowe lokaty. Dotyczy to także sprintu drużynowego mężczyzn. Na co stać drużynę? Zdradza trener kadry Igor Krymski. Generalnie ja jestem dość wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o przyszłościowe myśli, ale myślę, że może nie dość optymistycznie, ale tak realnie jesteśmy przygotowani na top 4, jeżeli chodzi o sprint drużynowy. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Także na torze, ale lodowym do nowego sezonu przygotowują się łyżwiarze szybcy. Pechowo zakończył się trening dla Magdaleny Czyszczoń. 24-letnia olimpijka z Pjongczangu upadła tak niefortunnie, że złamała kość łokciową i promieniową. Czeka ją operacja. I to na 4 tygodnie przed inauguracją Pucharu Świata w Mińsku. W Katarze udział w pierwszych igrzyskach sportów plażowych zakończyła reprezentacja piłkarek ręcznych. Po przegranej w ćwierćfinale z Brazylijkami biało-czerwone pokonały Hiszpanię i Argentynę i zajęły 5. miejsce. Liczyłyśmy jednak na więcej, przyznała Iwona Niedźwiedź. To 5. miejsce tutaj w Katarze jest trochę na usłodę. Miałyśmy 2 bardzo fajne imprezy w tym sezonie. Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach i teraz te igrzyska sportów plażowych w Katarze. No, obydwie imprezy jechałyśmy z ogromnymi nadziejami. Stare Jabłonki zakończyły się dla nas jedną wielką klapą. To 12. miejsce nas bardzo mocno rozczarowało. Tutaj w Katarze mam wrażenie, że pudło było jak najbardziej w zasięgu. Przynajmniej ta pierwsza czwórka była jak najbardziej w zasięgu. W igrzyskach sportów plażowych do tej pory Polacy zdobyli 1 medal. W kitesurfingu srebro wywalczyła Julia Damasiewicz. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Igrzyska sportów plażowych. Już sama nazwa zachęca do kibicowania. Wybrałoby się popatrzeć z bliska. Dziennikarsko też. Prawda? A niesamowicie. Plażowej, proszę Państwa, prognozy pogody dla Państwa niestety nie mam, bo jutro na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura, no może nie do końca plażowa, ale zimno to nie będzie. Od 14 stopni na północy do 19 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, to ty chcesz powiedzieć, że jak teraz kupimy tę pralkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj 2 razy z Media Expert. Kup super oszczędną pralkę Bosch z systemem iDOS, klasą A+++ i płacz mniej za prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny.

była pora na szacunek dla telewizora. Jak tu nie gwizdać, jak tu nie klaskać. WW w Trójce, kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Co roku już tradycyjnie w październiku przypominamy paniom o badaniach profilaktycznych. Mammografia i cytologia to dwie podstawowe i skuteczne metody wczesnego wykrycia lub wykluczenia zmian nowotworowych w organizmie kobiety. Akurat w tym przypadku nie ma kłopotu z dostępnością do badań, ale nie można też zapominać o samobadaniu, przekonuje Ewa Grabiec-Raczek ze Stowarzyszenia Amazonek Warszawa Centrum. Proszę sobie wyobrazić, że około 80% guzków wykrywa się samoczynnie. Niekoniecznie to są guzki nowotworowe. To mogą być włókniaki, ale wtedy należy po prostu skonsultować się z lekarzem, bo same najlepiej wyczujemy, a czasami partnerzy. Partnerom też się udaje wykryć, moja przyjaciółka właśnie i mąż. Na szczęście był to niestety nowotwór, ale żyje, jest po leczeniu i dzięki temu, że tak szybko został wykryty, nie było to aż takie inwazyjne. Namawiamy panie, żeby się badały. Ale jednak ten moment takiego przełamania się, trzeba znaleźć czas, wolę, siłę, żeby pójść i zrobić tę mammografię. Profilaktyka nie jest po to, żeby szukać choroby nowotworowej. Psychoonkolog Adrianna Sobol. Profilaktyka jest po to, aby utwierdzać się, że z naszym zdrowiem jest wszystko w porządku. Tak, ale jeżeli coś jednak nas dopadnie i tak kiedyś się o tym dowiemy, to lepiej na tym pierwszym etapie, kiedy lekarze mogą nam więcej pomóc. Najważniejsza w profilaktyce jest właśnie ta możliwość wychwycenia zmiany na jak najwcześniejszym etapie, tak naprawdę objawów bezobjawowych. To jest dla nas najważniejsze. Dlaczego? Bo musimy być ważne, a nawet najważniejsze dla samych siebie. Promujemy zdrowie piersi właśnie poprzez profilaktykę. Międzynarodowy ekspert brafittingu Izabela Sakutowa. Samobadanie raz na miesiąc, noszenie dobrze dobranego biustonosza, który nie powoduje również krzywdy. Niektóre kobiety mają mostek wklęsły, wypukły. Źle dobrany biustonosz będzie powodował ból, fizyczny ból. Fiszbiny, które wbijają się w tkankę piersiową. Całkowicie zabronione? Absolutnie nie. One są bardzo dobre, jeżeli są odpowiednio dobrane. One nie powinny mieć żadnego kontaktu z tkanką piersiową, powinny okalać pierś u jej podstawy i wtedy są niewyczuwalne. Nauczona doświadczeniem, bo w końcu też jestem kobietą, wiem, że prawie po każdym badaniu USG wysyłają mnie na mammografię i odwrotnie z mammografii na USG. Mam takie wrażenie, że dopiero dopełnienie to są te dwa badania. Tak, to prawda. Często się zdarza, że trzeba wykonać i mammografię i USG. Doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi, Centrum Onkologii w Warszawie. Jedno z tych badań może wzbudzać pewne wątpliwości. Jeżeli piersi są tak zwane trudne do badania, czyli o takiej zbitej konsystencji, gdzie jest mało tkanki tłuszczowej, dużo jest drobnych guzków o charakterze absolutnie łagodnym, wtedy zaleca się zrobić i USG, i mammografię, dlatego że te badania pomogą wyjaśnić, czy na pewno nic się w tych piersiach złego nie dzieje. Kobieta, która niczego nie wykrywa w piersi, może w mammografii mieć wykrytą chorobę nowotworową na bardzo wczesnym etapie. Mamy już takie metody, że możemy głęboko zajrzeć w organizm. Na pewno tak. Część to nie są od razu stany przecież przedrakowe. Onkolog kliniczny dr Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz. Mamy różnego rodzaju stany łagodne, zapalne, które wymagają tylko i wyłącznie monitorowania i niczym poważnie nie zagrażają. A jeżeli to jest właśnie stan przednowotworowy, szybka ingerencja byłaby wskazana? Szyjka macicy ma screening. Tutaj było łatwo opracować metody przesiewowe. Badamy zakażenie wirusem HPV, różne cytologiczne zmiany, które mogą w przyszłości przeistoczyć się w raka. Tylko należy zapraszać panie do screeningu, bo wszystko jest tak naprawdę podane na talerzu. Nie bać się, po prostu się badać. O regularnych badaniach mammograficznych i cytologicznych przypominała Ewa Dudzińska. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 17. Za chwilę bardzo ważna rozmowa o bardzo ważnej kwestii. Konflikt turecko-syryjski trwa. Jaka jest sytuacja Kurdów, jak sytuacja może się rozwijać? O tym w Trójce za moment. As I reach for a peach, slide a ride down behind a silver in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from our love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home. Backward and homebound, the pigeon, the dove. Gone with the wind and the rain on the airplane. Bone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, gather my far-flung thoughts together. Speeding away on the wind to a new day. If you're alone, I'll come home. Grają w Lojdzie w programie Trzecim Polskiego Radia. 17.22 w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. A dzisiaj opowiemy o Syrii, niezwykle skomplikowanej sytuacji w tamtym regionie, w północnej części. Po wycofaniu wojsk amerykańskich już 160 tysięcy cywilów uciekło z północno-wschodniej części tego kraju. Kilkaset osób zginęło. Kurdowie, Rosja, Damaszek i Turcja. Inshallah, kısa zamanda. Jeśli Bóg pozwoli, to w krótkim czasie zapewnimy bezpieczeństwo na terytorium od miasta Manbij do naszej granicy z Irakiem. Słowa prezydenta Turcji Recep Tayyipa Erdoğana współbrzmią z tym, co się teraz dzieje w tym regionie nazywanym Kurdystanem Syryjskim. To zapis agencji Reuters walk z ostatnich dwóch dni. Walk Kurdów ze wspieranymi przez Turków oddziałami Syryjczyków, bojowników, przeciwników prezydenta Syrii Asada. Manbij to miasto symbol ostatnich wydarzeń. Leży na terytorium Syrii. Ostatnie dwa lata w rękach Kurdów i Amerykanów. Teraz zajęte przez wojska prezydenta Asada. Jeszcze wczoraj rekonesans przeprowadzili tam najemnicy rosyjscy wspierający Damaszek. Oto krótki film jednego z nich, nakręcony w bazie opuszczonej przez Amerykanów. Dzień dobry, wczoraj byli tutaj rano oni, teraz jesteśmy my. Zobaczymy, jak mieszkali, czym się zajmowali, co robili. Do Turcji przylatuje dzisiaj z misją wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence, który zapewniał, że wyjście wojsk amerykańskich nie umożliwiło Turcji inwazji na terytoria Kurdów w Syrii. Prezydent Ameryki nie dał zielonego światła dla Turcji do inwazji na Syrię. Prezydent Erdoğan jednak już zapowiedział, że nie będzie rozmawiał o zawieszeniu broni z wiceprezydentem Pence'em. Jeśli tak, to tylko z prezydentem Donaldem Trumpem. Tak zapewniał kilka godzin temu dziennikarkę telewizji Sky News. A w studiu ze mną Adam Balcer, WIS Europa, Instytut Analityczny, znawca Kurdów Kurdystanu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie, czy rzeczywiście będzie czekał Recep Tayyip Erdoğan na przybycie Donalda Trumpa, bo tam tłumacz dopowiedział, że jeżeli Trump przyjedzie do Turcji, to jest... Dlaczego turecki prezydent tak twardo stawia warunki i w ten sposób odpowiada na pytanie? Moment. To 13 listopada jest umówiona wizyta tam. W Waszyngtonie. Tak, ale tłumacz prezydenta przetłumaczył, jeżeli Trump przyjedzie w ten sposób. To myślę, że albo tłumacz albo się pomylił, albo intencjonalnie, bo też mamy takie sugestie ze strony prezydenta Erdoğana, że on może tę wizytę odwołać ze względu na to, że jest oburzony na razie tak naprawdę kosmetycznymi, łagodnymi sankcjami nałożonymi na Turcję i też nazwał obrzydliwą decyzję już poważniejszą, że bank turecki Halkbank, bank ludowy, będzie objęty sankcjami ze względu na to, że poprzez niego Iran omija sankcje na niego nałożone. I możliwe, że to jest taki pokaz siły prezydenta Turcji, który szczerze mówiąc znalazł się w o tyle trudnej sytuacji, że ja nie wiem, czy to jest... ja rozumiem jego kalkulacje jako polityka, który za wszelką cenę chce się utrzymać u władzy. Czyli na wewnętrzne tak, część elektoratu. Tak, i na użytek wewnętrzny ma coś takiego, że właśnie ta... Atak na Kurdów powoduje, że można szantażować nacjonalizmem własnych obywateli, w tym partie opozycyjne. Wszystkie oprócz partii kurdyjskiej poparły tą interwencję. Gdyby to nie zrobiły, to od razu by było oskarżenia o zdradę. Ta interwencja na razie jest popularna wśród zwykłych obywateli Turcji i pamiętajmy, że to się dzieje w sytuacji, kiedy partia Erdoğana ma poparcie na poziomie według sondaży 35% i trend jest raczej spadkowy, a mówimy o kraju, w którym sytuacja ekonomiczna jest bardzo kiepska i to jest świetny temat zastępczy, też do rozbicia opozycji, bo to, co Erdoğana, myślę, bardzo go martwiło, że wybory w Stambule pokazały, że Kurdowie występują. Tak, lokalne wybory w Stambule, które jest jak państwo średniej wielkości europejskiej, zostały przegrane przez jego partię ze względu na blok wspólny opozycji. To się udało na przykład teraz rozbić. I teraz tak, okej, to są świetne kalkulacje, tylko dla Turcji jako państwa wycofanie Amerykanów i wejście tam Rosjan, Syryjczyków i Irańczyków na ich miejsce oznacza, że coraz bardziej wokół Turcji jest taka otoczka i że głównym rozgrywającym, który naprawdę siedzi na Kremlu i tylko zaciera ręce ze szczęścia, że niektóre rzeczy, jabłka same wpadają do koszyka, jest prezydent Putin. Do prezydenta Putina, mówiąc umownie, zgłosili się Kurdowie, prosząc o ochronę przed tureckimi wojskami. Przed tymi wojskami idą tak zwani bojownicy armii syryjskiej, przeciwnicy prezydenta Asada w Damaszku. No, wiele słychać oskarżeń, że to nie są tylko bojownicy, ale również bandyci, ludzie, którzy wsławiają się ogromnym okrucieństwem. Co się teraz stało na tej granicy, powiedzmy krótko, bo po jednej stronie, tak jak mówię... Turcji udało się w paru miejscach wejść, powiedzmy, jak mam odcinek mniej więcej 120 kilometrów, bo ta granica ma prawie 500 kilometrów, no to Turcja weszła w paru miejscach na takim odcinku 120 kilometrów, niektórych została odrzucona ze względu na to, że Kurdowie kontratakują wsparci właśnie przez armię syryjską. No i to wywołało tą reakcję, tak jak wspomniałeś, że mamy falę uchodźców, 160 tysięcy, to jest oczywiście wszystko surrealistyczne pod tym względem, że to teoretycznie Turcja wchodzi pod hasłem, że tam będzie przesiedlała uchodźców, a na razie wywołała falę uchodźców. No i mamy coś takiego, że Turcja by chciała wejść co najmniej na 32 kilometry. No problem jest taki, że bez zgody Rosji tego się nie da zrobić. Rosja mówi, że nie da zgody na to i nie uzgadniała tego z Erdoganem. Rosja po pierwsze mówi, że proszę bardzo... I występuje w roli negocjatora i obrońcy. Tak. I Rosja jest naprawdę zadowolona, bo będzie teraz występowała. Nie ma żołnierzy amerykańskich. To jest bardzo ważne. Jest głównym stała się głównym protektorem Kurdów. Jeszcze będzie występowała w roli arbitra. I oczywiście uwzględni w jakimś stopniu interesy Turcji, bo Turcja jest dość sporym, ważnym państwem i to jest szansa dla Rosji, żeby ją dalej wyciągać z orbity zachodniej, ale to też oznacza, że ta relacja, która jest asymetryczna, starszy brat Rosja, młodszy brat Turcja, będzie się pogłębiać i te warunki będą dla Turcji mniej korzystne, bo jak Turcja sobie wyobraża, że może lawirować, balansować między Stanami, no Unią Europejską, a Rosją, Stany Zjednoczone będą kiedy robiły? Ich tam sankcje wycofują się z tak jak z już mówili od roku, to nie jest też jakieś wielkie zaskoczenie, no tak, ale szczerze. Nikt nie spodziewał się, że to nastąpi w ten sposób, tak? No nikt nie mówi, że wiedział, że w niedzielę zadzwoni Trump porozmawia Trump z Erdoganem, wychodzimy zupełnie. Były negocjacje od dawna, trwające od kilku miesięcy, że Turcy stopniowo będą dostawali tą strefę pograniczną, tak? I może dojdą do 32 kilometrów. A efekt mamy taki, Amerykanów w ogóle nie będzie i wchodzą, nie było w planach, że wejdą Rosjanie, Syryjczycy i Irańczycy, tak? I pamiętajmy, możliwe, że będą te sankcje poważniejsze kongresu albo departamentu skarbu. Plus do tego dochodzi kwestia sankcji unijnych i turecka gospodarka oczywiście może tego nie przeżyć, tak? To jest pytanie do prezydenta Erdoğana, tak? Rosja nie pomoże finansowo, na pewno. Tym bardziej Chiny i tak dalej, bo prezydent Trump, to jest na inną rozmowę, co się dzieje na Twitterze prezydenta Trumpa, bo to jest coś, co można naprawdę, to się nadaje na literacką Nagrodę Nobla w tych małych formach. To rozumiem, że to jest złośliwość wobec prezydenta, ale w każdym razie ogromne... Napoleon Bonaparte. Duże zmiany na granicy turecko-syryjskiej. Dziękuję bardzo. Adam Balcer, Wice Europa. I Michał Żakowski, bardzo dziękuję. Bob Dylan dostał literacką Nagrodę Nobla. To jest interesująca propozycja. Może warto komuś podpowiedzieć. 17.31 minęła. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od Katowic, bo to właśnie to miasto jest dzisiaj najważniejsze na gospodarczej mapie kraju. Rozpoczął się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, mówi, że dla Śląska to szansa na kontakty z inwestorami. W tym roku mamy około 8 tysięcy w tej chwili już zarejestrowanych uczestników. Delegacje międzynarodowe, które uczestniczą w naszym kongresie, to są delegacje na najwyższym poziomie. To są ci goście, którzy dają możliwości przedsiębiorcom, którzy dają możliwości budowania relacji. W czasie kongresu odbywają się też targi Business Expo, na których prezentuje się ponad 100 wystawców. Kongres potrwa do piątku. Co zrobić z zużytymi bateriami, lodówką, pralką, telewizorem czy żarówkami? Na to pytanie odpowiedź na to pytanie zna tylko 40% Polaków, wynika z badań Związku Cyfrowa Polska. A co należy zrobić, odpowiada Michał Kanownik ze związku. Po pierwsze, przy zakupie sprzętu, jakiegokolwiek sprzętu elektrycznego w sklepie, zawsze jeden do jednego możemy stary oddać w miejscu, gdzie go kupujemy. Druga metoda, zwłaszcza przy dużym sprzęcie, typu lodówka, pralka, którą przeważnie kupujemy z dostawą do domu, przy dostawie nowego sprzętu dostawca ma obowiązek odebrać od nas stary sprzęt bezpłatnie. Według badań Polacy mają w domach prawie 6,5 miliona starego sprzętu drobnego AGD i ponad 4 miliony zużytych telefonów komórkowych. Dopiero w grudniu dowiemy się, co dalej z cenami prądu. Odpowiadając na pytania posłów, wiceminister energii Tadeusz Skobel tłumaczył dziś w Sejmie, że wszystko wyjaśni się pod koniec czwartego kwartału, po zakontraktowaniu większości dostaw na przyszły rok. Włosi ograniczają płatności gotówką. W przesłanym do Komisji Europejskiej projekcie budżetu pojawił się też pomysł kar dla tych, którzy nie przyjmują płatności bezgotówkowych.

egzamina. Bójcie mnie, wywołaj deszcz. Wywołaj deszcz. Wywołaj deszcz. Wywołaj deszcz. Dwudziestogodzinny lot, wracamy do tego tematu. Taki lot testowo zostanie przeprowadzony w najbliższy weekend z Nowego Jorku do Sydney. To będzie, proszę Państwa, najdłuższy pasażerski rejs w historii. Co by można było robić z takim czasem? 20 godzin na pokładzie samolotu. Dzwonię w sprawie materiału dotyczącego latania na długich dystansach samolotem i mam taką jedną uwagę ze swojej historii, ze swoich przeżyć. Chodziło o zagajanie ze współpasażerami. Ja mianowicie miałem taką historię, że leciałem samolotem nad Oceanem Atlantyckim, co prawda, i to nie było 20, tylko 9 godzin, ale w tym czasie zdążyłem poznać ze szczegółami aspekty pracy pewnego Kanadyjczyka, który pracował dla NATO i latał regularnie do Europy po to, żeby opracowywać oprogramowanie do czołgów, bo tym się właśnie zajmował, więc można bardzo ciekawe rozmowy prowadzić i nie należy się ich bać. Pytanie, co pan z taką wiedzą potem zrobił, prawda? Można taką wiedzę wykorzystać pewnie na różne sposoby. Cenna wiedza podczas długiej podróży samolotem. 20 godzin, proszę sobie wyobrazić. Pan Marcin pisze na zdd@polskieradio.pl. Książki, książki i jeszcze raz książki. Chyba zaległości można by ponadrabiać niektóre, jeśli chodzi o lekturę, prawda? 19 minut do 18, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. You're most beautiful. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, chociaż właściwie już tak ciemno, że dobry wieczór. Gośćmi są dzisiaj senatorowie mijającej i rozpoczynającej się kadencji, bo ponownie uzyskali mandaty. Wicemarszałek Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jerzy Fedorowicz z Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej w studiu w Krakowie. Dobry wieczór. Czy jutrzejsze posiedzenie Senatu odbędzie się, pani marszałek? No oczywiście, że się odbędzie. Jest przerwa w obradach. Musimy dokończyć 85. ostatnie posiedzenie Senatu 9. kadencji. Musimy się pochylić nad ustawami, które przyjmie Sejm. To jest nasz obowiązek, więc nie podlega dyskusji, że jutrzejsze posiedzenie się odbędzie i prawdopodobnie w piątek je zakończymy. Panie senatorze, czy apel wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza był zasadny według pana, żeby jednak nie zwoływać tego dokończenia posiedzenia? No oczywiście, że był zasadny. Po pierwsze, to jest jakieś kuriozum. No w historii nie było, zdaje się, demokracji współczesnej polskiej czegoś takiego, żeby zjeżdżali się senatorowie, którzy w dodatku nie uzyskali mandatu. No po prostu, ja pani powiem, ja przez tyle lat, przez 4 lata jestem w opozycji, a jeszcze tak pracującego Senatu nie widziałem. Naprawdę, ustawy przynoszone senatorze, ale nie byłoby to kuriozalne, gdyby zebrał się Sejm, który coś tam uchwalił i mam nadzieję, że jakieś ważne rzeczy również, a Senat by się nie zebrał i nie dokończyłby procesu legislacyjnego. Czy to by było zasadne? Nie, no ja sobie zdaję sprawę, że jednak trzeba by było tę procedurę całą wykonać, no bo jednak zgodnie z konstytucją jesteśmy jeszcze do momentu powołania nowego, zaprzysiężenia nowego parlamentu, jesteśmy grupą, która odpowiada za Polskę. A dobrze, to w takim razie ja uciekam z tego tematu. No to ten temat następny. Od wczoraj trwa taka, ja nie wiem, czy to dobre określenie, wojenka informacyjna wokół domniemanej chęci powołania przez Sejm i Senat w starym składzie nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Osoby z prezydium Sejmu konsekwentnie dementują. Jak to państwo odbierają, pani marszałek? Ja nie mam informacji na ten temat, pani redaktor. Trudno mi jest się do tego odnieść. Jeżeli by takie decyzje były, no to zapewne najpierw to będzie w Sejmie, ale ja i takiej wiedzy nie mam. Także... W każdym razie komunikat z CBA jest taki, że została zakończona kontrola oświadczenia majątkowego pana Mariana Banasia, ale on ma teraz 6 czy 7 dni, około tygodnia na ustosunkowanie się do tych wniosków, więc chyba ta procedura nie mogłaby zostać przyspieszona, panie senatorze? Ja uważam, że pan Banaś powinien się podać po dymisji natychmiast po rozmowie telefonicznej z tym gościem, z tymi tatuażami i z tym złotem. No przecież jakiś nonsens, mnie wstyd, bo jestem z Krakowa, chodzę koło tych kamienic. Wie pani co, jeżeli to wszystko, co ja oglądam w mediach, w telewizji, zarzuca się panu Banasiowi, to proszę sobie wyobrazić, że pan Nowak miał zegarek za 25 tysięcy, zresztą został zwolniony z odpowiedzialności, a to jest jakieś kuriozum, no to jest w ogóle w moim pojęciu niedopuszczalne, żeby w państwie prawa, w środku Europy coś takiego się zdarzało w przypadku gościa, który jest ministrem, był wiceministrem finansów, ministrem finansów, szefem skarbówki. No przecież no tak, to ale podważa na razie, ale w ogóle. Na razie formalnie nie ma żadnych zarzutów pan prezes Marian Banaś, więc to są tylko informacje medialne, częściowo no tak. Im nie zaprzeczał. Tak to ujmijmy, no, pani marszałek. No, tak, ale panie senatorze, ale spokojnie. Ale ja się nie denerwuję, ja się śmieję. Tak, ja wiem. Znam pana, to wiem, że pan się śmieje, ale drodzy państwo, to są doniesienia prasowe. Ja myślę, że no, będzie jakaś szybka reakcja, skoro tak jak pani redaktor mówi, już CBA zakończyło analizę tych dokumentów. Myślę, że tak. No, poczekajmy, pewnie lada chwila się sprawy rozstrzygną. Pan senator tak łatwo jakby napiętnuje pana ministra Banasia, ale przecież no, pamiętamy jeszcze niedawno w kampanii wyborczej do Senatu pan Gawłowski, który ma postawione zarzuty, tak? I okazuje się, że był popierany, ale był popierany w kampanii przez polityków Platformy Obywatelskiej. Zdaje pani Dudkiewicz, prawda? No dobrze, ale dalej politycy... Śmiał, no. Dobrze, jak się będzie pan śmiał, to nic nie zrozumiemy. Słuchacze nic nie zrozumieją. Dobrze, to można się śmiać, ale to nie ma się z czego śmiać, bo z zarzutami trafił do Senatu. No i to przecież dobrze, państwa to... prominentny polityk, nie Prawa i Sprawiedliwości. Ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Proszę państwa, senator Tomasz Grodzki powiedział, że był sądowany, czy nie przeszedłby do obozu Prawa i Sprawiedliwości, miał być kuszony stanowiskiem ministra zdrowia. To są, proszę państwa, negocjacje polityczne, czy próba politycznej korupcji, jak to oceniać? Pani pierwsze słyszę, ja w ogóle, pani redaktor, nie słyszałam o takich propozycjach, ani w ogóle o takich pomysłach, żeby proponować coś panu senatorowi, profesorowi. W jednym z radiów. To nie wiem, to by trzeba było jego dopytywać, ale ja naprawdę nie słyszałam o czymś takim. Ja uważam, że to jest może no, jakaś nadinterpretacja. Nie słyszałam, nie wiem, nie będę się do tego odnosiła, bo znam pana senatora, profesora Grodzkiego. I nie wiem, no dziwię się, że takie rzeczy mówi, bo ja nie słyszałam w moim obozie politycznym, żeby ktokolwiek z taką inicjatywą wychodził. Panie senatorze? Jeżeli pani marszałek zna pana profesora Grodzkiego, to pani wie, że ten człowiek nie kłamie. No, był sondaż i ktoś sądował, czy zgodzi się być ministrem, zwłaszcza, że pada wam kompletnie służba zdrowia. Jest tragedia. Ale w dodatku, jeżeli ten ktoś... Jaką powa to dziedziczyliśmy, panie senatorze? Ale panie senator, no jeżeli będzie... No zaraz, umówmy się. Ile zmian wprowadziliśmy przez te 4 lata? Proszę nie przesadzać. Proszę nie przesadzać. Jeśli była taka propozycja, to nie, na pewno nie dlatego, by ratować służbę zdrowia, tylko żeby mieć większość w Senacie, o ile ona rzeczywiście była. Ja nie wiem, bo jeżeli ja będę mówił, a pani marszałek będzie mi przeszkadzać i opowiadać mi o czymś, co było w historii, no to ja nigdy nic nie powiem. Więc proszę powiedzieć, czy ja mogę odpowiedzieć na pytanie. Proszę ja odpowiadam na pytanie. Czy to są negocjacje, po pierwsze, czy proszę bardzo, jeżeli można, proszę uprzejmie, że jeżeli ja mówię coś, co jest faktem, bo pan Banaś rozmawiał z przestępcą, kryminalistą i wszyscy to widzieli, to proszę nie wracać z łaski swojej do historii innych, bo ja, takie historie w każdej sytuacji są złe. A teraz chcę powiedzieć o czymś, co jest sondażem. Ja byłem świadkiem sondażu, byłem świadkiem takiej rozmowy, którą w telewizji wszyscy widzieli i człowiek, którego lubię i znam i jest moim serdecznym znajomym, wyleciał w ogóle z parlamentu, z opinii publicznej. Pan Lipiński i pani Bergerowa potem. I używa się tego rodzaju sposobów. Zrobiono to tak samo w naszym Senacie. Odeszło dwóch senatorów, poszli sobie do PiS-u. A z kolei inni senatorowie, którzy nie zgadzali się z pewnymi opiniami, żeby ich łamać, odeszli i już więcej nie wystartują. I takie jest życie. Natomiast w momencie, kiedy jest wyborczy wynik już dokonany, próby tego rodzaju podchodzą i informacje, bo tu w Radiu Kraków Mularczyk mówił, że będziemy próbować zabrać, to są po prostu granicą w ogóle jakiejś politycznej, nazwijmy to, poprawności. To jest po prostu koszmar. Ale właśnie dlaczego to jest, a właściwie dlaczego, panie senatorze, to jest koszmar? Tak jest w ogóle w demokracjach, że tak wygląda poszukiwanie większości. Tak wyglądają negocjacje polityczne. Prawda? Czy nie? Proszę panią marszałek, żeby odpowiedziała, proszę ja bardzo, potem powiem, bo przecież nie chcesz. Pani marszałek. Szanowni państwo, wybory do Senatu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 48 mandatów. Przypominam, że Koalicja Obywatelska zdobyła 43 mandaty. Polskie Stronnictwo Ludowe 3 mandaty, Lewica 2, 4 senatorów niezależnych. Ale mamy świadomość, że był pakt senacki. Pani redaktor, podejrzewam, że rozmowy są prowadzone z jednej i z drugiej strony, zarówno i Platforma Obywatelska, bo przecież ma 43 mandaty, tak? I jakie oburzenie wywołały na przykład zapowiedzi pana Grzegorza Schetyny, że ma już kandydata na marszałka, pan Grzegorz Schetyna już, prawda, tutaj rozporządza, co się będzie działo w Senacie, no to politycy politycy PSL-u powiedzieli, ale chwila, zaraz, nikt z nami nie rozmawiał, trzeba usiąść do stołu i tak dalej. Więc te rozmowy zapewne się toczą po jednej i po drugiej stronie, bo drodzy państwo, no 48 mandatów to jest wygrana zdecydowana Prawa i Sprawiedliwości, więc nie można mówić, panie senatorze, oceniać tego nagannie. No takie rozmowy mają prawo się toczyć do momentu, aż będzie pierwsze posiedzenie Senatu i będzie wybrany marszałek. Będziemy wiedzieli wtedy, kto ma zdecydowaną większość, czy panie senatorze, pojawiło się nazwisko Jana Filipa Libickiego, obecnie senatora PSL-u. Dzisiaj dementuje plotki o rzekomych rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością i mówi, że nie zdradzi opozycji. Czy jego uwarunkowany zdradą? Tak pan myśli? Powiem tak, no pani marszałek, którą bardzo lubię, umówmy się. Pani marszałek mówi, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość 48, ale przecież my wszyscy jesteśmy opozycją w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, bo w ten sposób, jak pani będzie mówić, to ja zapytam, a co jest z Solidarną Polską i z tym drugim ugrupowaniem pana Gowina, którego nazwy nie pamiętam. Więc proszę nie wchodzić w taką demagogię. Ale myśmy startowali wszyscy z jednego komitetu, a wy skartowaliście, jak pan mówi, opozycja startowała z kilku komitetów. No, tak, ale my wszyscy i chcemy odebrać wam władzę. Ale skąd pan wie, że wszyscy? No może chcemy, dlatego może że chcemy odebrać władzę populistom. No. Ale jakim populistom? No proszę nie rzucać takich pan senator Fedorowicz. No określa pan większość proszę sejmową partii, która po raz drugi zdobyła samodzielną większość populistami. No pan obraża naród polski. No proszę pana. Nie obrażam narodu, tylko populizm jest to forma zdobywania władzy. No przecież ja przed panie sobą mam senatorze książki wybitnych pisarzy. Czytała pani może pana Fukajamę? No ja czytam książki. A panie, co się co stało? Co z tym Libickim? Pytam o Libickiego. Libicki jest bardzo porządnym. I chcę pani powiedzieć, że mam dwóch krewnych. Jeden jest w PiSie, to jest senator Jackowski, to jest ze strony mojego ojca, ten sam herb, a z drugiej strony jest pan Libicki ze strony mojej matki. Rozumiem, mówimy, że jest moim kuzynem. Porządni. Ale czy mogą, oni są, czy tak, może być, każdy z nich, czy to jest kwalifikacja nich, na marszałka Senatu? No i każdy z tych ludzi ma swój honor. I jeżeli Filip Libicki to powiedział, to znaczy, że się będzie tego trzymał. Problem polega na tym, czy wybierany przez kogoś, przez jakąś grupę społeczną senator, na przykład PSL-u, czy wolny, jest wybrany dlatego, że nie chcą, żeby był w rządzącej obecnie koalicji prawicowej, czy nie? Więc jeżeli się okaże, że może być tak jak z panem Kałużą, który podchodzony przez jednego z ministrów, namawiany, to jest bardzo zresztą, nie wiem czy to jest w ogóle zgodne z prawem, ale nie ma dowodów, przeszedł i zawalił się cały system w tym. Teraz pani marszałek, na Śląsku. No tak, ale on już nie mieszka w tym domu ze strachu. Teraz pani Marszałek, właściwie o co te emocje, jeżeli chodzi tutaj o ewentualne wolniejsze uchwalanie ustaw, bo i tak jest większość w Sejmie, która może odrzucić poprawki Senatu. No i właściwie są takie sprawy bardzo nieliczne, w których Senat ma jakąś realną władzę. To jest właśnie wybór szefa NIK-u, to jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. A poza tym to bardziej opiniuje, prawda, niż decyduje. No, na pewno ważnym jest, kto będzie miał większość w Senacie, bo to usprawni pracę parlamentu i wiemy, że mamy do wprowadzenia kolejne zmiany, kolejne reformy. Zapowiadaliśmy, mamy program do zrealizowania, a chcemy być dalej partią wiarygodną i ten program realizować. Ale no Senat nie jest w stanie zablokować. No, ale nie jest, ale jest w stanie jakby przedłużyć tę legislację, czy też pani redaktor, no wolelibyśmy mieć większość, no po to, żeby... A propos przedłużania, przedłużyłam rozmowę i muszę kończyć. Dziękuję państwu. Dziękuję, przepraszam, ja nie mam emocji. Wicemarszałek Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość i dziękuję senator bardzo. Jerzy Fedorowicz, Koalicja Obywatelska w Krakowie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy